एक ही आत्म तत्व है, वो जो आत्मा है सुख और दुख से रहित है, ये तो निश्चय है, शास्त्र भी बता रहे, युक्ति से भी सिद्ध होता है। तो ऐसा जो आत्मा है सुख दुख से रहित है, कोटस्थ है, निरंजन है, अक्षर है, तो सुख दुख उसमें क्यों हो रहे, किस कारण से संसारत्व आ रहे, उसमें किस कारण से, बिना कारण से कोई कार्य नहीं हो सकता, कारण के द्वारा ही कार्य सिद्ध होता है। तो इसलिए यहां जिज्ञासा हो रही हनुमान जी, उसी को ही निराकरण करने के लिए अग्रिम श्लोक के द्वारा बता रहे राम जी, अनात्मन्यात्म विज्ञानम तस्मादुक्कम तदेतरत् रागद्वेषादयो दोषः सर्वभ्रांति निबंधनः। तो हे हनुमान, आपके मन में जो जिज्ञासा हो गई थी, ये सुख दुख है, राग द्वेष है, ये संसार है, किस कारण से, भगवान राम जी सुंदर शब्दों के द्वारा उत्तर दे रहे हैं। अनात्मनि आत्मविज्ञानम्। देखिए दो पदार्थ है, एक बता रहे अनात्मा, दूसरे आत्मा। वास्तव में दो वस्तु नहीं हो सकती है, वस्तु तो एक ही है, क्योंकि भगवान भाष्यकार जी ने कहा दिया वस्तु तावत् परम ब्रह्म, वस्तु केवल पर ब्रह्म ही हो सकता, अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो लोक में कहते हैं मेरे पास अमुक वस्तु है, अमुक चीज है, लोक में जो बोल रहे मेरे पास ये वस्तु है वे वस्तु है करके, ये वस्तु नहीं है, अवस्तु है, अवस्तु को ही वस्तु मान रहे। वस्तु किसको कहते हैं, वसते वासयति चैति वस्तु, सभी में जो निवास करता है और सबको अपने अंदर निवास करवाता है, वही वास्तव में वस्तु है, क्योंकि वस धातु से ही बनता है, वस निवासी धातु भी है, वस आच्छादन से भी बनता है। तो सभी में निवास करने वाला कौन तत्व है, कोई भी नहीं हो सकता, एक ही एक तत्व है, वो परमात्मा। और सबको आश्रय देने वाला है, सब जिसमें निवास करते हैं वो भी परमात्मा है, इसलिए वसति वासयति यही वस्तु है, इसलिए लक्षण केवल परमात्मा में ही है। अन्य जो है वो अवस्तु है, उसको हम वस्तु मान लिए, अलग बात है, मानना अलग है, होना अलग है, तो भी मान के चल रहे एक अनात्मा है एक आत्मा है। अनात्मा किसको कहते हैं, अनात्मा का तात्पर्य है नाम रूप कर्म, जो नाम है रूप है कर्म है इसको ही अनात्मा माना जाता है। नाम भी दो प्रकार है, एक सामान्यता भी है एक विशेषता है। पहले भी एक बार मैंने बताया था स्वाध्याय में, एक सामान्य नाम है एक विशेष नाम है। तो सामान्य जो नाम है हमारे वाग इंद्रिया मानी जाती है, क्योंकि आप जितने भी नाम उच्चारण करते हैं सबको बुलाते हैं पुकारते हैं वाणी के द्वारा ही। यदि कोई गूंगा हो वो नाम का उच्चारण नहीं कर सकते, वो भी सोच रहे होगा सब लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन में बैठा है वो, तो वो भी सोचते होगा अरे भगवान ने मुझे वाणी दिया होता तो मैं भी भजन कर सकता। वाणी के तभी महत्ता मालूम पड़ता है जब भी उसका अभाव होने पर भी। ये संसार का नियम है, जो व्यक्ति रहते हुए उसको कोई कदर नहीं करते, जाने के बाद उसका गुणगान करते, वो ऐसा है वो ऐसा है वैसा है प्रशंसा करते, वैसे ही जब भी हमारे पास जो इंद्रिया है काम कर रहे हैं तभी हम उसकी कोई कदर नहीं करते। इंद्रियों का जहाँ अभाव होता है काम करना छोड़ जाता तभी मालूम पड़ता है। लोक में भी देखिए कोई सेवक है जिसका काम कर रहे है तभी उसको उपेक्षा करते हैं, और जाने के बाद मालूम पड़ता हाँ वो जो अच्छा व्यक्ति था रहते समय में अच्छा नहीं रहा। इसलिए जो नाम है सामान्य हो गए वाणी, और विशेष हो गया जो हम पुकारते हैं देवदत्त है यज्ञ दत्त है राम है कृष्ण है, विशेष हो गए ये नाम हो गया, एक सामान्य और एक विशेष, ये भी अनात्म पदार्थ है। दूसरा एक है रूप है, रूप भी दो प्रकार से माना जाता है। रूप का मतलब केवल रूप नहीं आकृति भी लेना, एक सामान्य रूप है एक विशेष रूप है। सामान्य जो रूप है हमारा नेत्र को माना है, चक्षु को माना है, क्योंकि आंख के द्वारा आप सारा रूप देखते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं। जिस समय में आप लाल रंग देख रहे सफेद देख रहे नीला देख रहे हरा पीला देख रहे सभी में चक्षु आवश्यकता है। पिछले नेत्र है चक्षु है, ये रूप सामान्य माना है, और अलग अलग है ये विशेष माना, ये भी अनात्म पदार्थ नहीं माना। तीसरा है कर्म माना है, कर्म भी एक सामान्य और विशेष माना है। देखिए हम जितने भी कर्म करते हैं किसके द्वारा, शरीर के द्वारा करते हैं, चलते भी है फिरते भी है और अन्य जो भी काम कर रहे हैं शरीर के द्वारा, तो इसलिए शरीर हो गया सामान्य कर्म है। और जो विशेष कर्म है दौड़ना है बैठना है चलना है खाना है ये विशेष कर्म हो गया, तो विशेष कर्म हो गया अलग अलग, सामान्य कर्म हो गया शरीर। पिछले कर्म भी क्या है अनात्म पदार्थ है। तो नाम है रूप है कर्म है, ये तीन को माया का स्वरूप माना, इसलिए वो अनात्मा हो गया। यहां किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है होनी भी चाहिए, क्योंकि नाम अनात्म पदार्थ में आ गया। यदि नाम अनात्मा यदि है नाम भी मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र बता रहे नाम और रूप मिथ्या है। अस्थि भाति सिंधु में नाम रूप तरंग, जैसा समुद्र में तरंग उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार यहाँ अस्थि भाति प्रिय रूप सिंधु है। निश्चल दास ने विचार सागर में उठा है उसमें नाम और रूप तरंग है, नाम रूप से उपलक्षित कर्म भी है। तो अष्टि भाति प्रिय ये सत्य है, नाम रूप को मिथ्या भी माना जाता है, परिवर्तनशील है, इसलिए उसको अनात्मा माना है, माया का स्वरूप। अब यहाँ जिज्ञासा हो सकती है नाम ही निमित्त हो, या भगवान का भी जो नाम है वो सत्य है अथवा मिथ्या है, तो जिज्ञासा होनी ही चाहिए। यदि भगवान का नाम मिथ्या हो तो भजन करने से मिलेगा तो क्या है, मिथ्या से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए विचार करने से सिद्ध होता है नाम यद्य भी मिथ्या है तो भगवान का जो नाम सत्य बता रहे हो, नाम और नामी को अभेद करके, क्योंकि भगवान तो अस्थि भाति प्रिय के अंतर होता गया, इसलिए वो सत्य है। नामी और नाम को अभेद करके भगवान का नाम भी सत्य माना जाता है। सामान्य जो नाम है वो परिचिन्न माना जाता है, क्योंकि वह नाम अलग है, व्यक्ति अलग है। परमात्मा का जो नाम और व्यक्ति दोनों एक स्वरूप में हो जाते हैं, तो इसलिए परमात्मा का नाम नित्य है। अंततः जाके वो भी एक समय में नित्य ही सिद्ध हो जाता है, किंतु ये लौकिक नाम और रूप के अपेक्षा वो नित्य माना जाता है। ये हुआ अनात्मा पदार्थ। सारा दृश्य पदार्थ जिसमें हम व्यवहार कर रहे अनात्मा पदार्थ है। हे हनुमान, ये सारा जगत देख रहे, जिसमें हम व्यवहार कर रहे, सब कुछ कर रहे, ये अनात्मा पदार्थ है। क्यों अनात्मा पदार्थ है? क्योंकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, निस्सार। भगवान वाच्यकार जी ने कठोपनिषद में कहा दिया, निस्सार विदम संसार कदली खम भगवत। जैसे केले का जो पेड़ होता है उसके अंदर जो गर्भ होता है उसमें कोई ताकत नहीं, मुक्का मारने से क्या, ऐसे हाथ से स्पर्श करने से नष्ट होता है। और बाकी जितने भी जो पेड़ होते हैं उसके अंदर का जो गर्भ है मजबूत होता है। जैसा केले का पेड़ है वो निस्सार है, वैसा ही संसार में निस्सार है। संसार में ये सार जैसा दिख रहे कोई अन्य तत्व के द्वारा, उसमें कोई अन्य तत्व ही तभी सार लग रहे हैं। जैसा कोई मिठाई को हम मिठाई मानते हैं, मिठास, वो मिठाई का मिठास नहीं है, रसगुल्ला को मिठाई मानते मीठा मानते, रसगुल्ला में कहां से मीठा आ गया, वो छेना है। बालू शेर को हम मीठा मानते कहां मीठा आ गए उसमें, ये जो मिठास आ रहे चीनी का है, गुड़ का है, किंतु चीनी और गुड़ के द्वारा उसमें भी मिठास आ गया, उसको हम मिठास मान लिया। वैसे ही संसार में भी सार तत्व दिख रहे, असार तत्व में भी सार तत्व दिख रहे, और असत्व पदार्थ में भी सत्व रूप से भान हो रहे, अशोभनीय पदार्थ भी शोभनीय रूप से दिख। ये सारा किससे आ रहे, कोई ना कोई अलग एक तत्व है, बिना तत्व से संभव नहीं। तो इसलिए यहां बता रहे हनुमान, ये सारा अनात्म पदार्थ है। ऐसा जो अनात्म तत्व में आत्म विज्ञानम, आत्म का विज्ञान होना मतलब आत्मा मान के भाई, जैसा रस्य में कोई सर्प मान के बैठ रहे, सीपी में चांदी मान रहे और फूट में उसको भूत मान, वैसे ही है हनुमान। जो अनात्म पदार्थ है, दृश्य पदार्थ है, नाशवान पदार्थ है, उसको आत्मा विज्ञान, आत्मा का विज्ञान हो रहे अर्थात भ्रांति हो रही। भ्रांति का मतलब ये है अतस्मिन तद्बुद्धि, जो है नहीं उसमें बुद्धि होना, जो है नहीं उसमें मान के बैठना, उसी का नाम है भ्रांति। इसलिए सारे संसार में जो कुछ है वो भ्रांति मूलक है। यह शंका हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है, जिज्ञासु के मन में यदि सारा ही यदि भ्रांति मूलक है, अब भ्रांति स्वरूप क्या है? तो भ्रांति रहित एक ही तत्व है, आत्मा तत्व है, परमात्मा है, बाकी सारा भ्रांति। सारा ये भ्रांति यदि हो गए, उपासना भी भ्रांति होने लगी। ऐसा कोई जिज्ञासा करे जिसके मन में शंका हो गई, उपासना भी एक प्रकार से भ्रांति ही माना। यदि उपासना भ्रांति है, शास्त्र ने विधान क्यों किया, किसके लिए विधान किया और उसका फल कैसा बता दिया? भ्रांति वस्तु का कोई फल नहीं हो सकता, और भ्रांति को कोई श्रुति कैसा जो प्रमाण है कैसा बता रहे? तो इसलिए शास्त्रकारों ने विचारकों ने भ्रांति का भी दो भाग किया, एक संवादिक भ्रम है, एक विषमवादिक भ्रम है। तो संवादिक भ्रम और विषमवादिक भ्रम उसको माना जाता है, जैसा मान लीजिए किसी वस्तु को देखकर आप प्रवृत्ति हो गए, जैसा कोई व्यक्ति एक दो मित्र थे जंगल में जा रहे थे, तो जंगल में दोनों ने दो दो अलग अलग कुटिया देखा, उस कुटिया के अंदर से प्रकाश आ रहे दोनों कुटिया में, तो एक ने समझ गए मित्र इन कुटिया में मणि हो सकती है, किंतु एक कुटिया में वहां मणि थी, एक कुटिया में दीपक जल रहा था। दोनों ने कहा मित्र देखो ये खिड़की से जो प्रकाश है ये मणि है, और मणि के प्रकाश को किसी ने मणि मान लिया, और दूसरे ने जो दीपक के प्रकाश को मणि मान लिया। अभी देखिए दोनों जो मान रहे मित्र भ्रम है, मणि को मणि मानना यथार्थता है, किंतु मणि से निकलने वाला जो प्रकाश है वो मणि नहीं है, उस प्रकाश को ही मणि माना है। जैसा सूर्य से जो प्रकाश निकल रहे उस प्रकाश को सूर्य मानना भ्रम है, तो मणि का प्रकाश को उन्होंने मणि माना वो भी भ्रम है, और दूसरे ने दीपक के प्रकाश को जो किरण है उसको मणि माना, और दोनों गए ढूंढते हुए, एक कुटिया में वो घुस गया जिसने दीपक के प्रकाश को मणि माना, जाने के बाद उसको कुछ नहीं मिला, और मणि का प्रकाश को जो मणि माना, यद्यपि वो भ्रम से गए किंतु उसको मणि तो मिल गए। देखिए एक भ्रम के द्वारा जाने से वहां मणि मिल गई है, और एक को भ्रम के द्वारा जाने से मणि नहीं मिली। तो जिसको मणि मिल गए वो जो भ्रम है संवादित भ्रम का है, उसमें फल तो मिल गया, और जिसको फल नहीं मिला मणि नहीं मिले वो विषमवादित भ्रम कहा गया, विफल प्रवृत्ति जनक। वैसे ही शास्त्र ने विधान किया है, शास्त्र ने बता दिया शालिग्राम है गंडकी का जो पत्र विष्णु मान की उपासना को, देखिए यद्यपि वो भगवान नहीं है पत्र है, शास्त्र बता रहे, उसमें आप विष्णु बुद्धि कर रहे, नर्मदा का जो पत्र है शिव बुद्धि कर रहे, है भ्रम है किंतु फल मिलेगा। कभी कभी व्यक्ति भूल जाते हैं अपने आराध्य है करके, रखा है उपासना करने के लिए साधे का, कभी कभी भूल जाते हैं, रखा है नर्मदेश्वर शिव मान के, झगड़ा करने पर वो पत्थर मान के दूसरे में प्रहार कर सकता है। अभी तक भगवान था, क्षण भर में वो पत्थर में होता है। ऐसा दो संत थे, संत लोग घूमते रहते इधर उधर, विधान भी है, संतों का नाम है परिव्राट। घूमते घूमते एक संत थे भगवान शिव की उपासना करने वाले, नर्मदा किनारे पहुंच गए, एक आश्रम में पहुंच गए और रुके, और उसी कमरे में एक दूसरे एक संत थे वैष्णव संत, ये विष्णु की उपासना कर, वो शालिग्राम को विष्णु मान के उपासना करते थे, ये नर्मदेश्वर को शिव मान के उपासना। कभी कभी दोनों बैठ करके आपस में विचार भी करते थे, तो एक दिन विचार आ गया आपस में, क्या भगवान विष्णु बड़े हैं अथवा शिव बड़े। तो वैष्णव ने कहा, नहीं नहीं सबसे बड़े विष्णु है, हमारे विष्णु है। लेकिन शिव को जहां आपत्ति आ गई थी, भगवान विष्णु ने बचा दिया। इस समय में जो वृकासुर नाम का राक्षस थे, बाद में वो भस्मासुर बन गया, भगवान शंकर जी की उपासना की, इतने उपासना की, इतने उपासना की, हिमालय में रहकर भगवान ने प्रत्यक्ष होकर वरम ब्रूहि कहा दिया। उन्होंने कहा, भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए, पहले बोल दे अमर बनाओ, भगवान ने कहा अमर तो नहीं बना सकता, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु आवश्यक है, इसलिए अमर नहीं बना सकता, और कोई वर मांग। उसने वृकासुर ने सोचा ऐसा वर क्यों ना मांगे, उन्होंने कहा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे दो जिसके सिर में हाथ रखो वो भस्म हो जाए, उसके बाद उसका नाम हो गया भस्मासुर नाम पड़ा, वृकासुर से भस्मासुर हो गए। उन्होंने परीक्षा करने के लिए किसी पेड़ के ऊपर रखा, पेड़ भी जल गए, जितने गांव में काम करते थे सबके ऊपर रखते आगे सारे जल गए, तभी उसके अंदर अभिमान आया था। उसका पिता ने भी उसको बाहर निकाला था किसी विषय को लेकर, ये पहले से ही इनका स्वभाव ऐसा था, और वहां जाके पिता के ऊपर भी वो हाथ रखता है, पिता को भी मार देता, वो राजा बनता है। उसके बाद उसके मन में विचार आता है, उन्होंने सोचा चलो मैं कैलाश में जाऊं, भगवान का दर्शन करेगा, दोबारा कैलाश में जाते। तो कैलाश में वहां भगवान शंकर जी के वहां पार्वती भी बैठी थी, पार्वती को देखकर उन्होंने सोचा ये तो शंकर तो बोले बाबा है, इनके पास कुछ नहीं, पार्वती मुझे मिले। उतने में वह नारद जी भी पहुंच गए, तो उन्होंने नारद जी ने कहा देवी माता आप यहां से अदृश्य हो जाए, ये दुष्ट राक्षस। तो नारद जी के तरफ से वो जाता है भस्मासुर, तो नारद जी वहां अदृश्य होने लगते, तभी बोलते मैं आपके ऊपर सिर में नहीं रखूंगा, क्योंकि आपने ही मुझे मार्ग बता दिया है, इसलिए मैं गुरु है, किंतु ये शंकर जी को जोड़ूंगा नहीं, पहले शंकर जी को नष्ट करेंगे उसके बाद पार्वती को मैं प्राप्त करूंगा। क्या करे, शंकर जी ने वर तो दे दिया और शंकर जी के ऊपर सिर रखने के लिए हाथ रखने के लिए जाते शंकर जी दौड़ते, इतना दौड़ जाते उसके पीछे पीछे भस्मासुर दौड़ गए। और ये मोटे देव बहुत शंकर जी जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाते और ये पेड़ में नहीं चढ़ सके, नीचे ही बैठ रहे और बैठे बैठे रहे वहां नींद आ गई। उतने में शंकर जी उठ के जाते वहां से, तभी भगवान विष्णु ने देखा भगवान शंकर जी कुछ परिस्थिति में फंस गए, इनको बचाना है। उतने में मोहिनी का रूप धारण करते हैं भस्मासुर के, नींद खुल जाती है, पेड़ में देखते भगवान शंकर जी आए नहीं। वो सोते शंकर जी ने धोखा दिया, वहां से ढूंढते ढूंढते आगे जाते हैं, वहां मोहिनी मिल जाती। उतने में शंकर जी को भूल जाते हैं, पार्वती को भी भूल जाते हैं, असुर स्वभाव। मोहिनी से पूछते देवी तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं ऐसी है देवताओं की जो देवलोक की कन्या। भस्मासुर ने कहा मेरे साथ चलो, मेरी पत्नी बनो। तो मोहिनी ने कहा कोई चिंता नहीं, किंतु एक शर्त है, जैसा मैं नृत्य करूंगी वैसा ही आपको नृत्य करना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ चल सकती। भस्मासुर ने ठीक है आप जैसा करो वैसा ही मैं करूँ। मोहिनी ने ऐसा नृत्य करते करते उसको छला दिया, अंततः मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर में रख दिया। तो भस्मासुर भी नृत्य करते करते भूल गए, स्वयं अपने सिर में हाथ रख दिया, उतने में वो भस्म हो गए। देखिए भस्मासुर से बचा दिया किसको? भगवान शंकर विष्णु ने, इसलिए विष्णु बड़ा है। रुद्र ने कहा नहीं नहीं भगवान शंकर जी बड़े। जिस समय में समुद्र मंथन हो रहा था, सबसे पहले समुद्र से जो हालाहाल निकल दिया, चारों तरफ से त्राही त्राही हो रहे, ब्रह्मा है विष्णु है देवता सब त्रस्त हो गए। इस विषय को कौन रुक सकते हैं? भगवान विष्णु भी डर गए, उसका वर्ण भी नील वर्ण हुआ था, अरे श्वेत वर्ण थे उसके समय नील वर्ण हुआ ऐसा भी मानते। उतने में भगवान शंकर जी का स्मरण किया, शंकर जी ने जो हालाहल है कालकूट को ग्रहण करके देवताओं को और सारा जगत को मिला, इसलिए भगवान शंकर जी बने। दोनों को हो गया वाद विवाद, तो वाद विवाद इतना बढ़ गया भयंकर क्रोध में परिणत हो गया। देखिए मनुष्य में यही होता है, बात तो छोटी सी है कुछ नहीं, घर में भी देखे पड़ोसी में भी छोटी सी, ज्यादा कुछ नहीं है, अरे आपने यहाँ क्यों कचरा डाल दिया? दूसरे मतलब मैंने नहीं डाल दिया और किसने डाल दिया, तो बस हो गया उसी को, इतना झगड़ा हो गया इतना झगड़ा हो गया, बाद में भयंकर झगड़ा हो गया है छोटी सी। विचार के द्वारा को समाधान कर सकते किंतु ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं, अपना अभिमान है तो छोड़ता नहीं। वैसे इन दोनों में ऐसा बात हो गई, ये नहीं सोचा भगवान विष्णु और शिव दो नहीं एक तत्व है। ये तभी आप समझ सकते हैं, जब तक वेदांत तत्व को ठीक ठीक से नहीं जानेंगे तब तक संभव नहीं। एक बार यही हिमाचल में सुंदर नजर देवी भागवत हो रहे काशिकानंद महाराज, उसमें आता है सारा देवी के द्वारा ये सारी सृष्टि पूरी, ओंकार देवी है आकार उकार ब्रह्मा विष्णु को सृष्टि किया। हम लोग जहाँ रहे थे जिसके घर में अच्छे थे वो सज्जन भी थे, इंजीनियर थे, ये विष्णु भक्त थे। उन्होंने कहा महाराज मैं अभी तक सोचा था सबसे बड़े भगवान विष्णु है, किंतु देवी भागवत में बता रहे सारे दुर्गा ही कर रहे, हम किसको माने कौन बड़े? ऐसा भी समस्या आता है लोगों में, ये कारण है अविचार के द्वारा। भगवान दो नहीं है एक हो सकता है, राजा दो नहीं हो सकता है एक हो सकता है, प्रधानमंत्री दो नहीं होंगे एक होगी, घर का मालिक जहां दो होगा वहां बंटवारा होना ही निश्चय। तो केवल अलग अलग उसका नाम है कार्य को देखकर, ये केवल आपको वेदांत ही बता सकते। इसलिए वहां पंचदशी में भी उठाया मांडुक्य कार्य काम भगवान को लेके विचार किया। एक आते भगवान विष्णु ही बड़ा है, विष्णु के द्वारा सृष्टि हो गए। थोड़ा सा विचार करो, विष्णु थे कहाँ, जल में सो गए थे, जल को किसने बना दिया, नाभि में कमल कहाँ से आया, उसमें ब्रह्म कहाँ से सृष्टि हो गई, ये सारा समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए वेदांत कहते एक तत्व है जो आत्मा है, उसको चाहे तो आप विष्णु मानो, राम मानो, कृष्ण मानो, हनुमान मानो, दुर्गा मानो, कोई आपत्ति नहीं। तत्व एक है, नाम अलग हो सकता है। नाम को लेके झगड़ा कभी नहीं होगा। ये झगड़ा हो रहे तत्व को लेकर, वस्तु को लेकर झगड़ा हो रहा है, और वो भी नाम केवल शास्त्रीय होना चाहिए, अशास्त्रीय नहीं। क्योंकि जंगल का पत्थर लाके या पूजा करे नहीं होगा। शास्त्र ने विधान किया है नर्मदा का हो अथवा प्राण प्रतिष्ठा बन गया, इसलिए दोनों में वाद विवाद हो गए, इतना बढ़ गया। तो क्रोध आने के बाद कोई विचार नहीं कर सकता। क्रोधात् भवति सम्मोह, गीता में बताया क्रोध के द्वारा सम्मोह होता है, उसके बाद बुद्धि नाश हो। अभी तक अपना आराध्य मान के बैठे थे वो जो वैष्णव है शालिक राम को, और शिव भक्त है नर्मदेश्वर को अपना आराध्य शिव माने थे, और क्रोध आने के बाद आराध्य को भूल गए, अपना अभिमान ने आराध्य को ही भुलवा दिया। तो वैष्णव ने कहा दिखाओ मेरे भगवान कितने बड़े हैं करके, शालिक राम उठाया उसके सिर में मार दिया, उसका सिर फट गया। इनको भी गुस्सा आ गया, उतने में नर्मदेश्वर से उसके सिर में भी मार, तो दोनों के भगवान बराबर। कहां गई भगवान दृष्टि, इसको नहीं मानते। परमात्मा तत्व एक है, अविचार के कारण ही ऐसा मानते। तो इसलिए ये जो आत्मा है वो एक तत्व है, उस आत्मा अनात्मा में आत्मा की भ्रांति हो रही। भ्रांति कैसा है, तादात्म्य होने से, इसलिए बोल रहे अनात्मने आत्मविज्ञानम। सारे जो नाशवान है अनात्म पदार्थ को आत्मा मान लिया, बस वहां से सारा संसार खड़ा हो गया। भ्रम के द्वारा ही, भ्रम को ही लेकर ही सारा ये संसार खड़ा हो जाता है, अज्ञान को लेकर हुआ है। आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, और अनात्मा बिल्कुल उल्टा स्वभाव है। भगवान वाच्यकार ने कहा दिया दोनों में बहुत अंतर है। आत्मा विनिष्कलो एको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यम् तपश्चन्ति किम अज्ञानम मत परम। देखिए आत्मा है विनिष्क्रिय, उसमें कोई भी क्रिया नहीं है, और एक है, शरीर है बहुत है, एक नहीं है, और वो विनिष्क्रिय नहीं क्रियावान है, तो भी दोनों को एक मान रहे, यही ब्रह्म है। और आत्मा कैसा है, नियामक है, सबका नियंता है, और शरीर है नियम्य है, आत्मा प्रकाशक है, और आत्मा ज्ञानमय पुण्य, ज्ञान स्वरूप है, पुण्य स्वरूप है, और शरीर है अन्नमय अपुण्य है, दोनों को एक मान रहे। इसलिए यही भ्रम है, भ्रम के कारण होता है। इसलिए हम बता रहे हैं हनुमान अनात्मने आत्मा विज्ञान, अनात्मा में आत्मा की बुद्धि हो गई। जैसा लोक में हम लोग व्यवहार करते ही, पहले भी मैंने बता दिया था, कोई लोहा तप गया बिल्कुल लाल हो गया, ऐसा तप गया लाल लाल, तो उसके बाद उस लोहे में हाथ लग गए, आप बोलते अरे लोहे के द्वारा हाथ जल गया। अभी के वहां लोहे के द्वारा हाथ जल रहे, थोड़ा सा विचार कर दीजिए। लोहा तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं जला दिया? कितने बार आपने उठाया होगा लोहे को, कितने बार लोहे से काम भी किया होगा, तभी जलाया नहीं? अभी अग्नि के साथ संबंध होने के बाद लोहे ने जला दिया, किंतु आप बोलते हैं अग्नि ने जलाया नहीं, बोलते हैं लोहे ने जला दिया। यह तादात्म्य होगा, वैसे ही यहां अनात्म में आत्मत्व बुद्धि हो गई। ये भ्रांति के कारण, और भ्रांति के कारण होने से तस्मात् दुःखम्, इसलिए बता रहे भगवान राम जी तस्मात् दुःखम्, ये जो भ्रांति के कारण ही व्यक्ति दुखी हो रहे, होना ही है दुखी, क्योंकि जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, संयोग मान लिया। यदि संयोग है उसमें वियोग होना ही है, और संयोग और वियोग दोनों दुख का कारण माना है। संबंध भी दुख का कारण है और वियोग भी दुख का कारण माना जाता है। जैसा कोई अच्छा व्यक्ति है अपना मान लिया, वो सुख का कारण हो गया, संयोग सुख का कारण, और वही व्यक्ति छोड़ के जा रहे उसका वियोग हो गया, उसके अंदर दुख हो रहे, ये वियोग भी दुख का कारण। दुष्ट व्यक्ति है उसका संयोग हो गया, कभी कभी देखते हैं यात्रा में जाते हैं ट्रेन में ऐसा ऐसा व्यक्ति मिलते हैं, परेशान होते हैं, कभी उतारेगा वो कभी अलग होगा, संयोग हो गया दुख हो गया, और उससे वियोग होने से प्रसन्न हो जा रहे था बेचारा गया अच्छा हो गया। इसलिए संयोग और वियोग दोनों दुख का कारण। इसलिए हम बता रहे हे हनुमान, अनात्म में आत्म की भ्रांति होने से ये सुख दुख रूप संसार आता है। केवल ये भ्रांति नहीं, भ्रांति के कारण द्वैतत्वेन भान हो रहे, एक ही वस्तु दो रूप से दिख रहे, अनेक रूप से दिख रहे, ये भ्रांति के द्वारा। जैसा जिसके आंख में पीलिया हो गई, शंख उसको पीला दिखता है, सारे वस्तु पीला दिखता है, वैसे ही अनात्म में आत्मत्व बुद्धि होने के बाद ही भ्रम के द्वारा द्वैत बुद्धि होती है। द्वैत भी दुख का कारण है, ऐसा भी बता दिया है अष्टवक्र जी ने। द्वैत मूलम महो दुःखम नास्ति ही तस्यास्ति भेषजम्। बहुत आश्चर्य की बात है, द्वैत मूलम अहो दुःखम, द्वैत ही दुख का कारण है। बृहदारण्यकोपनिषद में भी बता दिया द्वितीयाद्वै भयम भवति, दूसरे से ही भय हो जाता है, अकेले में भय नहीं होता है, इनको अकेले में भी भय होता है। कोई नगर में रहने वाला है, सिटी में रहने वाला है, उसमें जंगल में अकेले में रख दीजिए कुटिया में, उसको भय होता है। तुलसी कैसा कहा रही है द्वितीयाद्वै भयम भवति, समूह में रहने से भय नहीं होता है, अकेला में भय होता है। तो अकेला नहीं, वहां भी दो पदार्थ है, एक तो स्वयं है, दूसरा है उसके अंदर अज्ञान पड़ा है, अविवेक पड़ा है, वही भय है। जिसके अंदर अज्ञान नहीं, जिसके पास कोई है नहीं, उसमें भय कहां से होंगे, वो निर्भय व्यक्ति हो जाता है। इसलिए बोले द्वैत मूलम अहो दुःखम नास्ति तस्यास्ति भेषजम्। उसका कोई दवा नहीं है इस दुख को निवृत्ति करने के लिए, और कोई भी दवा नहीं। ऐसा कुछ रोग आता है उसको निवृत्ति के लिए दवा नहीं होती, वैसे ही द्वैत पूर्व के लिए दुख हो रहे, दुख को निवृत्ति करना चाहते हैं उसका कोई दवा नहीं, वो दवा नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसकी दवा ही नहीं है। करके द्वैत से होने वाले दुख के लिए एक ही दवा है, दृश्य में तम मृषा सर्वम एको हम चिद्रसो अमरः। ये सारा जगत देख रहे मिथ्यत्व बुद्धि को, जब तक इसमें सत्यत्व बुद्धि है, शोभनत्व बुद्धि है, ममता बुद्धि है, तब तक दुख निवृत्ति नहीं होगा। इसलिए दृश्य में तम मृषा सर्वम, जितने भी मृषा है, दृष्टो निष्ठा है, एको हम चिद्रूपो, मैं अकेला ही चैतन्य स्वरूप हूँ, दृष्टा हूँ, अमला, यही एक दवा है उसको निवृत्ति करने की। इसलिए जो अज्ञान के द्वारा वासना उत्पन्न होती है, और वासना ही संसार है और कोई संसार नहीं है, मूल है अज्ञान। अज्ञान के अंदर, अज्ञान के बाद वासना उत्पन्न होती है, वासना के बाद संसार। इसलिए कहा गया है वासना एव संसारः इति सर्वं विमुञ्चता, ये वासना ही सारा जगत है। वासना कैसा संसार बनेगा, स्वप्न में देखिए कितना बड़ा संसार बनाते हैं, कोई वस्तु नहीं है तो भी वहां संसार बनाते, ये वासना के द्वारा। वैसे ही जागृत में भी ये वासना के द्वारा ही संसार है। इसलिए सर्वम विमुंचता तत्यागो वासना त्यागा स्थितिश्चः यथातथा, और ये संसार का त्याग तब तक नहीं होगा कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, चाहे तो जंगल में जाइए, गुफा में भी बैठिए, नहीं त्याग सकते। बाह्य पदार्थों को तो त्याग सकते हैं, बाह्य संसार को तो त्याग सकते हैं, आपके अंदर बैठा है संसार उसको कैसा त्यागेंगे। उसको त्यागने के लिए कि वासना त्याग, ये वासना के त्याग होने पर ये संसार का त्याग होगा। संसार का त्याग का मतलब है उसमें सत्यत्व बुद्धि, रमणीयत्व बुद्धि, शोभनत्व। इसलिए वासना ही संसार है। तो वासना के द्वारा तृष्णा उत्पन्न होती है मनुष्य के अंदर, तृष्णा ही दुख के कारण भी माना है। इसलिए कार्य है यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वही, जहां जहां तृष्णा है, जहां जहां चाहत है, वही संसार है और कोई संसार नहीं है। जैसा महापुरुष है, जीवन मुक्त पुरुष, वो भी संसार में ही रहता है, कमल का पत्ता भी कीचड़ में रहता है, किंतु कीचड़ से कोई संबंध नहीं है। वैसे ही महापुरुष भी रहेगा तो संसार में, किंतु उसके अंदर तृष्णा नहीं है, चाहत नहीं है। इसलिए यत्र यत्र भवे तृष्णा, जहां जहां मनुष्य की तृष्णा होती है, तृष्णा एक ऐसा है विशाल है, कभी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए भर्तृहरि ने कहा तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा किसी की जीर्ण नहीं हुई है। शरीर भले ही जर जर हो गया, अंदर पड़ी हुई जो तृष्णा है वो कभी जवान ही रहती। इसलिए कहा गया है शास्त्र में आदो चित्तो दता काये जराम संपत्तिरे सता, विद्वान और अविद्वान, विवेकी और अविवेकी, इनमें यही अंतर है। जो सता मर्दा, जो सज्जन है, साधक है, विचारक है, उसका मन सबसे पहले बुरा होता, शरीर बाद में बुढ़ा हो जाता है। मन के बुढ़ापा मतलब उसका विचार परिपक्व हो जाता है, विवेकी पुरुष। और शरीर तो बाद में कालांतर में बुढ़ा होता है, जल जाता। असताम तो जो असत व्यक्ति है, शरीर उसका भले ही बुढ़ा होगा किंतु मन कभी भी बुढ़ा नहीं होता है, जवान ही रहता है। इसलिए हम बता रहे हैं जहां जहां तृष्णा है वहां वहां संसार है। तो इस तृष्णा को कैसा नष्ट करेंगे और संसार को कैसा नित्य रूप से अनुभव करें, तो यहां बता दिया प्रौढ़ वैराग्य मात्रित्य, सामान्य नहीं अत्यंत तीव्र वैराग्य रूप जो खड़ग है उसको आश्रय करें। जैसा कोई भयंकर शत्रु है ऐसा मरने वाला नहीं, उसको मारने के लिए भी वैसा ही अस्त्र चाहिए। जैसा बहुत लोग ऐसा नहीं मरते, कुछ ब्रह्मास्त्र से मरे कुछ शक्ति के द्वारा, वैसा ही ये जो तृष्णा रोग जो शत्रु है उसको मारने के लिए वीत तृष्णा सुखी भवा प्रौढ़ वैराग्य मात्रित्य, अति तीव्र जो वैराग्य है उसको आश्रय करके वीत तृष्णा ये तृष्णा रोग राक्षस को तुम नष्ट करो और सुखी भवा और सुखी रहो। इसलिए कहा गया तृष्णा ही संसार है। अज्ञान से उत्पन्न हुआ, भ्रम से उत्पन्न हुई जो तृष्णा है संसार है, यही दुख के कारण है। केवल दुख के कारण नहीं, बंधन का कारण भी माना है। तृष्णा मात्रात्म को बंधा तन्नाशो मोक्ष उच्चते, जो तृष्णा है उसी के द्वारा ही बंधे है। मेरा और पराया हम भेद करते किसको लेकर, तृष्णा को लेकर ममता को लेकर। इसलिए तृष्णा मात्रात्म को बंधा तन्नाशो मोक्ष उच्चते, ये तृष्णा के लिए नाश हो गया उसके लिए मोक्ष हो जाता है। भवा शक्ति भवा संशक्ति मात्रे न प्राप्ति तुष्टि, अतः संसार में जो आसक्ति है संसार में जो लगाव है उसको त्याग करके आप संतोष को प्राप्त कर सकते। इसलिए बता रहे ये हनुमान, ये जो अनात्म में आत्मत्व बुद्धि भ्रांति के द्वारा हो गई, उसी भ्रांति से वासना है तृष्णा है सारे दुख उत्पन्न होते और उसी के द्वारा चिंता भी उत्पन्न होती। सबका मूल कारण है ये भ्रांति है। तो चिंता के द्वारा भी मनुष्य के अंदर दुख होता है, ऐसा देखा भी गया है, शास्त्र में भी बता दिया है। चिंतया जायते दुःखं नान्येते हि निश्चय, चिंता के द्वारा भी दुख होता है। कोई किसी विषय को अपने चिंता करने लग गए तो करते करते वो दुख में परिणत होता है, अंततः जाके वो चिंता मृत्यु के कारण भी हो जाता है। इसलिए कहा चिंता चिंतयोर को भेद, चिंता और चिंता में क्या भेद है, बस एक ही बीच में जो बिंदु अथवा नकार ही भेद है। चिंता में जो नकार हटा देते वो चिता बन जाती है। इसलिए जो चिंता है जीते हुए व्यक्ति को ही नष्ट करता है, जीते हुए व्यक्ति को ही जलाती है। चिता तो मरे हुए को जलाती है, चिंता है इस लोक और परलोक दोनों को नष्ट करती है। चिता किसी को भी नष्ट नहीं करेगा, ये शरीर मात्र को नष्ट करता है। इसलिए चिंतया जायते दुःखं, चिंता के द्वारा भी दुख होता है। इसलिए हम बता रहे हैं हनुमान सबसे मूल है अनात्म में आत्मत्व बुद्धि, उसके बाद दुख उत्पन्न होता है। केवल दुख नहीं, प्रतिकूल होने से दुख, अनुकूल होने से सुख मानते हैं। आज अनुकूल है कल वो प्रतिकूल भी होगा, आज सुख का कारण है वो कल दुख का कारण भी होता है। और उसके बाद राग द्वेष आदयो दोषः, राग है द्वेष है अनेक दोष उत्पन्न हो, एक दूसरे को देखकर उसके प्रति आसक्त भी होता है, उसके प्रति राग करता है और किसी के प्रति द्वेष भी करता है। राग द्वेष आदि अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। सर्व भ्रांति निबंधना, हे हनुमान ये जितने भी है भ्रांति के कारण, मान लीजिए सुख हो दुख हो, राग हो द्वेष हो, ये वास्तविक मान लिया। गाढ़ा निद्रा में सो जाते हैं व्यक्ति, शत्रु के बगल में शत्रु सोया है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, इतना शत्रु है बगल में सोया, कोई पता नहीं, और उठ के देखता है तो ये मेरा शत्रु है, यहाँ सोया है। अरे रात भर बिता दिया सो करके, अभी आपका शत्रु बन गया। और जागृत में आप भय का अनुभव करते हैं, गाढ़ा निद्रा में सो रहे, भय कहाँ गए? इतना भयभीत होता है, सांप खाने से उस समय में काम होता है, भूत खाने से घबरा जाता है व्यक्ति, अकेला में एक क्षण भी नहीं रह सकता है। गाढ़ा निद्रा में सोया है खटिया के ऊपर, उसको उठाकर दूसरे जगह में रहिए, उनको कोई पता नहीं, आराम से सोया है। और जिस समय में जगेगा वो देखेगा, अरे मैं कहाँ सोया हूँ, घबरा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, राग द्वेष आदि भ्रांति निबंधन, जब तक ये भ्रांति है तब तक ये सारा संसार है, सुख दुख है, राग द्वेष आदि। इसलिए हे हनुमान, ये संसार में रहते रहते विचार करते हुए साधक को ये करना चाहिए, ये राग द्वेष से कैसा मैं मुक्त हो सकता हूँ, संसार में रहते हुए संसार से कैसा मुक्त हो सकता हूँ, ये विचार करते हुए अपना लक्ष्य की ओर जाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। आगे का विचार तो हम लोग कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य देहा